Ik vind de grote stad leuk. In de stad zijn bioscopen, musea, veel monumenten. Een grote stad is nooit saai.